राग यह प्रवचन परम सदैव स्वामी जी श्री रामकृपा जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 मार्च 1996 को लगभग 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद मुरली मनोहर थोरा बिना से बीकानेर में हुआ। राग संसार की निवृत्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये तो खास बात है। खास बात ही है कि ये दुखों का सर्वथा नाश हो जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। दुख कहे दुखालय में शाश्वतम, संसार है ना, माओ पेट के पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, दुखालय अशाश्वत संसार है, दुखालय है ये। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, तो क्या विद्यालय, विद्या ही विद्या, वहाँ पुस्तकालय पुस्तकालय, वस्त्रालय भोजनालय, ऐसे इसको भगवान ने दुखालय कहा, संसार को दुखालय कहा। तो दुख की तो निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, मानो संसार की निवृत्ति भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये खास चीज है, खास ये है, इनमें एक वर्ष दोनों हो जाएगा। संसार की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अगर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तो संसार निवृत्ति हो जाएगी। पर दोनों को योग कहा है, दुख से योग वियोग योग संगतम, तो कोई संयोग का वियोग नाम योग है और समत्वम योग है, इनको भगवान योग कहा। तो प्राप्ति हो निवृत्ति हो ये चाहते हो ना। अब इसमें ध्यान दें, बताएं बात बताएं, जिसकी निवृत्ति आप चाहते हैं उसकी निवृत्ति निरंतर हो रही है, और जिसकी प्राप्ति आप चाहते हैं वो निरंतर प्राप्त है। नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति होती है और तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। इकाल भाई बात, मन जिस संसार से आप हटना चाहते हैं वो संसार तो निरंतर हट रहा है, आप एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं है, एक क्षण भी संसार आपके साथ नहीं रहता। इसको बेचारे भागते हुए को वक्त नहीं है टिकने के लिए, आपके साथ कैसे रहे, वक्त नहीं है। समय जन्मे तो उसे आज तक देखो सही बदलता है कि नहीं, ये इतना तेजी से बदलता है कि उसको एक क्षण के ठहरने के लिए समय नहीं मिलता है। अब कैसे रहे आपके साथ बताओ, और आप जो परमात्मा है किसी क्षण भी आपसे दूर हो सकते नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा की तो आपसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, सर्वसमर्थ होते हुए भी इसमें समर्थ नहीं है, और संसार में टिकने की सामर्थ्य नहीं है। जिससे निवृत्त हो रहा है उससे निवृत्त हो रहा है, प्राप्त हो रही है प्राप्त हो रही है, तो बाधा क्या है। अप्राप्त को आप प्राप्त मानते, ये बात है आपकी मानी हुई बात है, दूसरा कोई बाधा दे नहीं सकता, कोई दुख दे नहीं सकता, कोई अन्याय कर नहीं सकता, कोई भी अत्याचार कर नहीं सकता, सामर्थ्य किसी खुद आपका ही माना हुआ जो असत को सत मानते ही बाधा है। आप मैं पूछता हूं, कोई ऐसा न जानता हो कि मरना पड़ेगा, न जानता हो बोले, कोई भी बोल दो कि मैं तो जानता हूं मरना नहीं पड़ेगा, हमें मरना नहीं होगा, कोई अनजान है क्या, सब जानकार है। और सत्संग में आने वाले सबसे मैं कहता हूं कि परमात्मा नहीं है क्या, सत्संग में नहीं आने कह देंगे वो, पर मरना नहीं पड़े ये तो कोई नहीं कह सकता। आज तक नाचते कोई किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो और पारसी हो, इतने ही है, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी, इसी से और कौन है बताओ, आप जानकार जाते हो बताओ, और कोई है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पांच ही हरि हरि पांच है, पांच से छठा बताओ कोई भाई। मुस्लिम विशेष करके हिंदू और मुसलमान, ईसाई ईसाई ज्यादा है, मुसलमान कम भी है, हिंदू कम है, पारसी बहुत कम है, यहूदी कम है, यही तो बात है और कुछ है। तो मरना नहीं होगा ये कोई कौम जानती है क्या? है किसी के विश्वास के मरना नहीं होगा? तो छूट रहा है संसार, हमेशा हो रहा है, सब एक मत है इसमें, इसमें मतभेद नहीं है, किसी का भी मतभेद नहीं है। तो छोड़ना क्या है संसार को? दुखालय है ये। दुखालय को कौन चाहता है बताओ? दुखालय को कौन चाहता है? तो दुखालय है तो दुख है तो छोड़ना चाहते हैं। बात क्या हुई कि जो संयोग जो सुख होता है वो लोलुपता नहीं छोड़ते, ये बाधा यहाँ आई है। धन से और भोगों से मिलने पर जो सुख होता है उस सुख की लोलुपता, सुख तो नहीं रहेगा, सुख तो छूट जाएगा, दुखालय सुख कैसे रहेगा? सुख ही लोलुपता, सुख मिला रहे, सुख बना रहे, सुख बढ़ा रहे, ये आफत है। अपने लोगों को देखा जाए तो खास बात है कि मेरा सुख बना रहे, कुटुंब बना रहे, धन बना रहे, मेरा पद बना रहे, मेरा अधिकार बना रहे, ऐसे तो है रहेगा नहीं। इसको पूछेगा पद बना रहेगा क्या, भोग बने रहेंगे क्या, धन बना रहेगा क्या, जायदाद बनी रहेगी क्या, कुटुंब बना रहेगा, जानते हैं रहेगा नहीं, फिर कैसे बना रहे हैं? ये अपने ज्ञान का अनादर है, अपने ज्ञान की जानकारी का ही अनादर करते हैं, अपने अपनी जानकारी का अनादर करते हैं। अब समझाओ कौन समझाओ कैसे? जब अपनी जानकारी का भी आप आदर नहीं करते, अपने जानकारी को भी आप नहीं मानते, जानी हुई बात को भी स्वीकार नहीं करते, उनको सुने? सोता हुआ तो जगाया जा सकता है, पर जान करके सोता हुआ उसको कौन जगावे? कैसे जगा बताओ? कोई पागल तो हो तो उसको समझा दे, और समझदार समझा दे, अदगल है ना मारवाड़ी भाषा है, बड़ी बहुत बड़ी अलग अदगेला है ना, पूरा पागल है और ना जानकार है, ये अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा वैद्य होता है ठीक कर देता है, और नहीं जानता हो कहते मैं जानता नहीं, अधूरा वैद्य मार देता रोगी, ये अधूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी खतरनाक है। अधूरी जानकारी नाम अज्ञान है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, अधूरी जानकारी को अज्ञान कहते हैं। तो ये अधूरी जानकारी को जानकारी पूरी मान लिया ये है, तो क्या हुआ? अज्ञा शास्त्र धनादास, ये समाजिक धारा हो गई, समाजिक धारा लागू हो जाती है। चौथे अध्याय का 40 श्लोक, चार चार लिख दो, अज्ञा अश्रद्धा दान से संशयाता विनिशति, अज्ञ जानता नहीं और विश्वास करता नहीं, खुद में आकर नहीं दूसरे की मानता नहीं, ये खास बीमारी है, खास बीमारी ये है। खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं, अब उन्हें कैसे समझा? स्वयं सोचे तो समझ जाएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं, आप स्वयं सोचे युग कितना काम चलेगा, ये संसार में कितने काम चलेगा, इस धन से, इस शरीर से, इस कुटुंब से, इस घर से कितना दिन चलेगा, ऐसे स्वयं सोचे तो समझ जाएगा, स्वयं समझ जाएगा, और अथवा किसी की मान ले तो समझ जाएगा। तो स्वयं तो सोचता नहीं, दूसरे की मानता नहीं, जय राम जी की, एक कमी है और कोई कमी नहीं, और पूरी पंडिताई असली है, खास पंडिताई है, आप में अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, अकल नहीं उस अकल मंद रहा है। संसार में अकल शेर भर बनाई भगवान, अकल जो 15 तन मेरे को मिली, एक आना में सब कुछ रहा है, तो अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलेगा नहीं आदमी। अकल का अधूरा गांठ का पूरा, अकल मेरे में कम है ऐसा, और धन मेरे बहुत ज्यादा हो गया, अरबों हो जाए खरबों हो जाए तो धन तो कम है, कम हो गया तो अकल का तो अधूरा नहीं मिलता, अरे गांठ का पूरा नहीं मिलता। धन कम है आज, धन क्या करें, लखपति करोड़पति आजकल तो पैदा नहीं है, इधर कह आजकल पैदा नहीं है कुछ भी, लाखों रुपए तो पैदा होने पैदा नहीं मानी जाती, समझे, करोड़ों अरबों में जो पैदा मानी जाए, पैदा नहीं आजकल, थोड़ा तो 5-10 2-4 लाख तो किराए का आता है, 10-1 लाख व्यापार में आ जाता है, 5-4 लाख यू दूसरा स्वर्ग आ जाता है, इतने सोरे शास्त्र से आ जाता है, क्या करो, पैदा नहीं है क्या करे, पांच सात लाख पैदा नहीं आज का, तो पैदा क्या हुए, लाख का घाटा गरीबों के पीढ़ियों में नहीं हुआ, कभी हुआ, आप बताओ भाई, बहुत थोड़ा मिलेगा हमें, लाख रुपए का घाटा, अरे उन्होंने लाख रुपए का घाटा 15 दिनों में 20 में हुआ था, 2 लाख घट गया, 3 लाख 4 लाख बढ़ गया, 5 लाख, लाखों का घाटा होता है, तो घना घाटा उनके होता है जिनके धन है, तो घाटे वाले धनी होते हैं, धनी धनी वाले घाटे घाटे वाले होते हैं, धनी आदमी नागू क्या धावे क्या नीचो है, मारवाड़ कहते हैं नंगा क्या धोवे क्या नीचो है, बताओ नंगा क्या धोवे क्या नीचो है, घाटो क्या लगे हुए, चढ़े सो तो पड़े, पर क्या पड़े, पिसारी, अब पिसारी पड़ जाएगी, चढ़े सो तो पड़े, क्या पड़े, पिसारी, सीजे सो धनवंती सीजे, क्या सीजे, भिखारी, भिखारी क्या होता है, हमारे घटे क्या लगे होता, 10 रुपया 1 रुपये घटा नहीं होता हमारे, जयराम जी है ही नहीं घटा तो घटा हुआ घटा हुआ, लेकिन बेटा भाई उसके बेटा मरे, बेटा नहीं बेटे बेटा मरे, बोलो हमारा घाटा लगता है इसी, थोड़ा भी नहीं लगता तो कैसे दुआ, ये जिसके रुपया वही घाटा है, जिसकी अकल ज्यादा है वही दुख पावे, वही कष्ट पावे, थारी धर थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, करमड़ा काठा थारा फूटे, चतुराया में धूड़ पड़े, जो जो समझदारी अधिक माने तो ज्यादा फंसे, हाथी खिजे कीच में, हाथी है कीच में दलदल में फंस जाए, अब निकल कैसे बताओ, स्वयं इतना भारी है उठा कैसे, कीच कैसे निकाले, आदर्शा है हमारा दलदल होता है, जो करे जो जो जो जो फंसे जो जो फंसा जाए, जो हाल तो फंसता ही चला जाए, ऐसी बात है महाराज, तो अपने तो मानो शास्त्र की बात, वेदों की पुराणों की उनकी बात मानो, अपने तो काम हो जाएगा, अथवा स्वयं सोचो मत मानो, भगवान ने ऐसी बुद्धि सबको दे रखी है, ये प्रसार तो गुरु बनने वालों ने किया है कि गुरु बिना नहीं होता ज्ञान, जो गुरु बनने की शौक है उन्होंने किया है भगवान ने अकल दी है, आप सरकारी अफसर होते हो उनके भी बंगला मिलता है, बगीचा मिलता है, नौकर मिलता है, मोटर मिलती है, जो उसमें देता है, तो भगवान ने मनुष्य दिया तो मनुष्य उद्धार करने की सामग्री दे दी है, इतनी भूल भगवान हो जाएगी, मनुष्य शरीर दिया उद्धार के लिए तो उद्धार की सामग्री भी दी हुई है, समझ भी दी है, समय भी दिया है और सब दिया है, सरकारी भी बंगला देते हैं नहीं पड़े अफसरों को, तो भगवान इतनी भूल है, उद्धार के लिए शरीर दिए अकल नहीं दी, सब कुछ अब उस अकल को आप नहीं लेते तो गुरु बना लो, तुझे सुन लो सब, जरूरत है गुरु की, अकल है भगवान सब में दी उद्धार की, नहीं अकल अगर ना हो तो कोई आज वो गाड़ी देगा, हमें गाड़ी दी तो ये अच्छी है मंदी है खराब है तो जानते हो, नहीं आदर करे तो अच्छा मानते हो, तो गाली आदर को जानते हो नहीं आप? नहीं जानते हो आदर निरादर को? तो जानते हो आदर करो निरादर मत करो। आपके कोई नुकसान करे तो आप पता है कि नहीं? अगर कोई सहायता करे तो जानते तो भाई, तो आप नुकसान मत करो, सहायता करो। जानकारी दी हुई है, सबको दी है। अब दही करते क्या है, उसका उपयोग नहीं करते, तो उल्टा उपयोग कर रहे हैं, इस बात दुख पा रहे हैं। सबको भगवान ने कर दिया, सबको ज्ञान दिया है, सबको समझ दी है, अपने उद्धार का ज्ञान सबको दिया है। नहीं तो बच्चा दूध पिएगा ही कैसे, बताओ? आप सिखा दोगे? जन्मे हुए बालक को आप सिखा दोगे दूध पीना? अरे भाई तू ये बोल ऐसे दूध पी ले, तो हित आना, हित पशु पक्षी को जाना है, अपना हित रहते पशु पक्षी भी जानता है, नवजात शिशु भी जानता है, अपना हित का हित, अपना हित रहे तो अपना हित है वो, दूसरों का हित करो, अपना अहित नहीं चाहते अहित मत करो। सीधी सारी बात है, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो किसी का अहित मत करो, हित करो, भेज देते हैं हित करने में चाहे जितना, अहित मत करो। बिल्कुल एक बात से, एक बात से सावधान रहो, किसी का बुरा, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, और किसी को बुराई सुनो ही मत, कहो मैं तो देखो ही मत, बुराई देखो मत, सुनो मत, बुराई कहो मत, बुराई करो मत, और बुरा चाहो मत, और बुरा मानो मत, ठीक हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कितनी सीधी बात है। अरे बुरा जानते हो और बुराई करते हो, और बुरा जानते हो और बुरा मानते हो, तो देखो जब बुरा करना ठीक नहीं है तो आप जानते हो। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुछ लात, कर दी वो कुएं पड़े, रात्रि में दियो देख कुएं में पड़े, तो मरेगा ही। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। तो भगवान ने मनुष्य को उद्धार करने की समझ भी दी है, सामग्री भी दी है, शक्ति भी दी है, और समय भी दिया है। समझ और शक्ति, सामर्थ्य और समय और सामग्री, चाहिए इनको ठीक भगवान में लगा दो, प्राप्ति हो जाएगी। अपने पास जितना समय है, अपने पास जितनी सामग्री है, अपनी जितनी समझ है, इतना समय है, वो सब का सब भगवान लगा दो, भगवान मिल जाएंगे। अधिक है तो अधिक दे दो, अधिक लगा दे महाराज, आप दे दो जो आप लगा दे, तो वस्तु वो भी तुम भी मेरे समर्पे काम बन गया। इस वास्ते कल्याण बड़ा सीधा है, बड़ी सरल बात है। आप अब स्वयं जानते हो, वो जानते हैं मानते नहीं, इसी का दुख है। जानते हो मान लो, बस मान लो, निहाल जाओगे एकदम। कोई गुरु की जरूरत है नहीं, कोई ग्रंथ की जरूरत है नहीं, कोई भगवान की जरूरत है नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आप में दी है सामग्री, उसी का उपयोग हो कल्याण हो जाएगा। और जानना चाहो तो गुरु भी मिल जाएगा, ग्रंथ मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगी, सामान्य चीजें शिक्षा मिल जाएगी। कई बार ऐसी बात होती है, मन में शंका है, बह रहे तो पड़ोस में घर में कोई बात कर रहे हैं, पर समझ रही है यह बात है। सत्संग जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आपकी शंका समाधान हो जाएगा। भगवान की ऐसी सामग्री है, इतनी उदारता दे रहे भगवान, पूछो ही मत, अपनी दे रहे आप। मेरे को कई आदमी कहते हमारे तो जितनी शंका समाधान हो गया, हमारे को पता ही नहीं। आप लोगों को दम होगा, मैं स्वामी जी जानते हैं, जयराम जी जानते नहीं हुए, पता नहीं, अंतर्याम नहीं हूँ मैं, बात हो जाती है। अब कोई बात मैं कहता हूँ किसी के समाधान हो जाए, मैं क्या करूँ? तो ये भगवान देते, सबको देते, बड़ी भगवान की कृपा, बड़ी विचित्र कृपा, बहुत विचित्र ढंग से जीव का उद्धार करते हैं। तो कल्याण सबका हो सकता है, सबको समझ है। अब सब कल्याण किसका नहीं होता? दो का नहीं होता, एक तो चाहता नहीं, अब कैसे हो, एक चाहता है परंतु जानता है वो करता नहीं, एक चाहता ही नहीं तो कल्याण कैसे हो, और चाहता हुआ भी असमर्थ मान देता है, असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है, असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है, निर्बुद्धि नहीं है, जान का ऐसी बात नहीं है, जान लगाए जान अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, अपने ज्ञान का अपनी जानकारी का आदर नहीं करता, अपनी जानकारी में तो कल्याण हो जाए, अपनी जानकारी का क्या जाने कि जो आपके प्रतिकूल होता है वो दूसरों के प्रति आदर मत करो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने से प्रतिकूल का आचरण मत करो, अपने को बुरा लगता है वो और क्या साथ मत करो, कसौटी आपकी है, ये आपके पास है कसौटी, आप भला बुरा समझते हो नहीं, दूसरा आचरण अच्छा करते है समझते हो या बुरा समझते हो ना, तो अच्छा तो करो बुरा मत करो, ये शिक्षा सब है सत्य है स्वाभाविक, आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचारी, उद्धार हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने सब सामग्री दे रखी, मनुष्य मात्र को अपने उद्धार की सामग्री पूरी की पूरी भगवान ने दे रखी, कमी नहीं रखी है। आप कोई मोटर बनाते हैं वो मोटर में 5 सवारी बैठेगी, 5 सवार की रहने वाली मोटर में 10 सवारी बैठ जाती है तो इसलिए चलती है मोटर, नष्ट नहीं होती है, 5 का कायदा है, बैठ जाओ 10। तो मानो जितनी जरूरत है उनसे अधिक आवश्यकता चीज मिलती है, तो मनुष्य भी अधिक बनाता है तो भगवान देंगे आपको जितनी जरूरत है उसे सवाई डेढ़ी दूनी चौगुनी आपको सामग्री दे रखी है कल्याण के लिए। बोलो 5 सवारी की गाड़ी हो मोटर उसमें 10 दर्श देते हैं कि नहीं, नष्ट नहीं होती चलती, तो एक मनुष्य की बनाई हुई चीज भी ज्यादा देते हैं तो ईश्वर की बनाई हुई कम देंगे क्या? कृपा ईश्वर जीव से भी कंजूस है क्या? निर्दयी है क्या? कसाई है जो दुख देता है उसे? अरे भगवान कहते हैं उसको साई के दरबार में कमी काहू की ना है, भागहीन बिठल फिर सुख साकरी माँ है, मौज हो जाएगी। पर समझ को आप काम में लाओ समझ बढ़ जाएगी, जो जो समझ को आप बढ़ाओगे काम में लाओगे त्यों समझ बढ़ेगी, जितना ही काम में लाओगे उतनी समझ बढ़ेगी, मोटर जितनी चलेगी उतना ही प्रकाश तेज होगा और प्रकाश में चलती रहे फिर पहुंच जाएंगे, 100 मील जाना है और प्रकाश प्रकाश चलो फिर पहुंच जाओगे, खड़े यहाँ 100 मील देखना चाहो 10 मील नहीं दिखेगा, पर जितना दिखे उतना चलो, आपको आज दिन तक जितना ज्ञान है समझ है उस समझ के अनुसार अच्छा करो बुरा मत करो कल्याण हो जाएगा, ठीक कल्याण पहुंच जाएगा। चलो जितनी सामग्री आपके पास है उतना ज्ञान है, अब जान करके जानते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हो झूठ, ठगाई नहीं करना चाहिए ठगाई करते हो, धोखा नहीं देना चाहिए धोखा देते हो, ये खास वादा है और कोई नहीं, निराश हो जाते हो अथवा कल्याण चाहते ही नहीं हो, दो ही बात है, चाहते हो तो कल्याण हो जाएगा, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, कोई करना है करते बिना उसी का ही जो कर सकते है, विश्वास दे ये जीव अपना कल्याण कर सकता, मनुष्य शरीर मिल गया बहुत सामग्री, जिसमें भी भारतवर्ष में जो है बहुत विशेष, भारत विशेष, भारत जैसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा शास्त्र नहीं है, इतनी समझ नहीं है, हमने तो ये सुना है कि विदेशों में अच्छे अच्छे वकील है अच्छे अच्छे डॉक्टर है, प्राय हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नामी डॉक्टर हुए हैं, वैज्ञानिक भी हो यानी बंगाली हुआ, वैज्ञानिक भी ऐसे बड़े बड़े विज्ञानी हिंदुस्तान के आदमी हुए, ऐसे अच्छे अच्छे आदमी विदेशों में रहते हैं, तो विदेशों में आदमी चले गए जड़ी मूटी भी विदेशों में जा रही है, रुपया भी जा रहा है, सोना भी विदेशों में जा रहा है, पशुओं की मार पर भी विदेशों में जा रहा है। हमारी सरकार ये कर रही है, पशुओं को मार करके विदेशों में भेज रहे हैं। पशु कितनी लाभ की बात है, काट रहे हैं। अपने देश में कमी नहीं है, बहुत विचित्रता है देश, उसको आदर नहीं करते हैं। पश्चिमी की तरफ चले जाए सूर्य रात हो जाए महाराज, पश्चिमी की तरफ सूर्य चले जाए तो रात हो जाए, रात तो बुद्धि चलेगी हिंदू के, हिंदुस्तान की पश्चिम की तरफ आदर्श पशु ऊपर ऊपर ही पश्चिम। अब दशा क्या हुई देख लो आप। वो रात को हमारी सरकार भी चली गई जी महाराज, रात को वो सरकार भी चली गई, बस रात में रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो पर सरकार क्या है अभी, क्या हुए हो? अंग्रेजों को अच्छा कहला दिया, कांग्रेस ने अंग्रेजों को अच्छा कहला दिया। जो पहले मैं सुनता था, मेरे तो मैं सुनो व्याख्यान, ये व्याख्यान नहीं लोग सुने थे, लाला लाजपत राय का व्याख्यान सुना, उसने बात बताई, उसने कहा कि बात है वह बात सही। उन्होंने कहा कि पहले तो अप्सराएं बिघ्न करती थी, अब अवसर बिघ्न करते। मानो स्वराज की बात सुनने नहीं दे, उसे मारते पीटते करते थे, सभा भंग कर गए थे, तो पहले तो अवसर बिघ्न करती, अब अवसर बिघ्न करते। तो फर्क है, पहले लुगाई करती अब पुरुष करते है, वही अवसरा है अब अवसर। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, मैंने सुने ऐसी बात है। और बेहद ये मालवी जी ने कहा कि स्वराज मिलते ही तलब की नोक से पहला गोर गोगद्या बंद करेंगे, जगह कोई 10 गुणी 20 गुणी 50 गुणी हो गई। कहता क्या है, करते क्या है, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा हो गया साहिब के दरबार। बात ये कैसे सो करते थे, हम लोग उपदेश देते हैं दूसरों को, पर उपदेश उसल बहुते रहे, जे आते रहे जे दरन गले रहे। आप बाबू जी बैंगन खावे, दूसरों ने प्रमोद बतावे। नारायण नारायण नारायण। तो अपने जानकारी का आदर करो, जो जानते हो वो ठीक मानो, और मानने पर दृढ़ रहो, वो कल्याण जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।